Ja, nu har vi direktsändning här. Och referensinspelning också då. Då tror jag var Gärd och Gärd. Som har namnsdag och datumet är måndagen här. Ja, 23 mars 20. Så att om den här, ska jag säga, reklambild här. Eftersom det blir något fel här på Listen to My Radio och vår direktkanal och mix också med 3X är för närvarande borta. Så jag är lite tveksam till om vi har någon direktkanal på TuneIn här när vi sänder från C-datorn torsdag till söndag. Jag ska försöka fixa fram en eller två kanaler med tiden. Ja, det är så. Det blir tyvärr ibland konstigheter och tekniska krångligheter och problem på Listen to My Radio, vilket också har blivit nu faktiskt. Ja, kanaler har vi, men det ska ju finnas några på TuneIn också där. Så att i och med att direkt och mix med 3X försvann så har vi nog inga direktkanaler som hörs på TuneIn när man sänder från C-datorn torsdag till söndag. Men kanal 2D finns på TuneIn i alla fall. Och så. Ja. Ja, det är en hel del att hålla reda på. Vi har 20 kanaler här att hålla koll på. Faktiskt. Så att jag får väl undersöka och se om jag kan åstadkomma någonting. För att det ska ju fungera också på TuneIn med flera kanaler. Och tyvärr så blir det. Ibland är det lugnt och ibland så är det dags för lite nya. Ja, problem och konstigheter och tekniska krångel och så med kanaler som försvinner och man får fylla i alla uppgifter och så från början. Men jag köpte faktiskt en rätt här med köttbullar, sås och potatismos på ICA som är färdig och ska värmas upp. 45 spänn. Den såg lite liten ut, men efter duschning och så här idag så värmde jag upp den där faktiskt. Det var ganska gott. Det var stora köttbullar med potatismos och någon form av sås där. Ja, så lite ketchup till, så att man blev ju faktiskt mätt där. Jaha, nu har 5C gått ner. Men den ska jag ta och starta upp här. Förhoppningsvis utan problem. Jag ska bara kolla. Vi har ju också Winamp. Ja, D-datorn här. Ni får vänta lite grann. Ibland är det mycket som händer och så. Jag har ju flera skärmar och det blir liksom mycket på en gång. Men jag ska försöka starta upp. Den här kanal 5C ska jag försöka starta upp igen. Den hade gått ner. Jag ska se om jag kan få igång den. Vänta här, jag ska... Ja. Har där 1D gått ner också. Ja, jag kan inte hålla på med 20 kanaler och pilla. Det blir för mycket med 20 kanaler. Jag kollar upp nu ska vi se. 1D hade gått ner. Jag ska försöka starta upp kanal 1D här och 5 C. C-dator, D-dator och Winamp. Det är ju roligt. Nu ska jag se här. Ja, det här Listen to My Radio är helt hopplöst. Det är ju massa krångel där. var det jag sa? 5C och 1D hade gått ner. Jag ska försöka få igång dem. Och förhoppningsvis så ska det gå att starta upp utan en massa krångel. Ja, det är 20 kanaler att hålla koll på. Så att det kan jag inte hålla på och titta och kolla och så. Och trycka och så dygnet runt, utan jag måste ju få sova och så. Men det är lite krångel och så här, vi ska se. Ja, vi ska hålla koll på Radio Haninge också. Jag ska försöka spela in där. Dragspelsprogrammet klockan 16 också här. Jag ska starta upp. Nu ska vi se här. Vi tar väl kanal 1D först. Ska vi se om vi kan få igång den normalt. Jag tror Gärd och Gärda. Ja, så någon katt och så. Jag såg väl lite gamla tanter också som inte rörde på sig. Pantaflaskor och burkar och så. Små flickor på femman här. Riktiga sötisar faktiskt där. Fina klänningar. Oj, så söta. Ja. Oj, en hel drös med små tjejer. Oj, vad söta de kan vara. Ja. Hur var det, va? Nej, jag såg en liten pojke på Ica. Han sög på nappen där. Jag har ju så här en luva för mitt ansikte också, så att jag syns inte förutom solglasögon och allt. Så att den lilla pojken som sög på nappen såg lite skrämd ut. Han tittade. Ja, det tar lite tid också, det är varma. Ja, det är varma datorer. De är gamla, flera år gamla. De jobbar ju sakta. Det går ju inte fort, det går ju sakta. Men man får ju ha tålamod, det fungerar ju. Men det går inte så fort, det är ju gamla grejer här. De är igång dygnet runt, så de är varma. Det går sakta och segt, men man får ju ha tålamod faktiskt. Ja, de sänder ju så att det kan ju inte hålla på att stänga av och tjafsa varenda dag. Det går inte. Jag tror jag hittade någon gammal vante också utanför här. Den var alldeles stelfrusen och så. Om en stund ska vi kolla upp ifall det blir ett program på Radio Haninge. 16-18. Bedragsspel. Det går så sakta, men jag ska försöka starta upp kanal 1D. Hade gått ner. Från Winamp. D-datorn. Ja, kanal 5C. Har gått ner C-datorn. Winamp också. Men jag kan ju bara göra en sak i taget här. Jag ska försöka starta upp kanal 1D. Ska vi se om det går utan krångel och så. Vi har ju servrar som strömmar också på My Radio Stream också. Och där fungerar det betydligt stabilare. Och även två stycken också Icecast-servrar på caster.fm. Och där brukar det inte alls vara massa konstigheter och jävelskap. Ja, mobil 2 sänder också. Mobil 2.radio123.45.com. Jag har inte hunnit stänga av mobilen än. Ja, sen gjorde jag ju sån här burk med köttbullar. Ja, en burk med köttbullar. Brunsås och sen potatismos till detta. Och ketchup också där. Det funkar också faktiskt. Vänta här. Ja, det var ju försäkligt sagt där. Det är klokt. Ja, vi tar kanal 1D till att börja med. Ska vi se. Om jag kan få igång den normalt här utan att det blir konstigheter på Listen to My Radio. I England, och det är gratis servrar och det kan bli konstiga saker och tekniska problem helt enkelt ibland, och det är ganska jobbigt det här faktiskt. Ja, nu ska vi se här. Man kan... Ja, vi har förlorat direktkanalen och mix med 3X är bort. Men det orkar jag inte hålla på med. Det är faktiskt det. Jag ska försöka få igång ytterligare en eller två kanaler på TuneIn. Ja. Men ibland så går det ner i alla fall. Jag ska se här, man kan starta upp utan massa krångligheter. Ja, det går ju som sagt att ladda de här sidorna så är det sanslöst. Det tar ju evigheter. Men jag ser datorn är igång jämnt och varm och så. Och även HP. 655 är igång. Det sänder ju så att jag kan inte stänga av. Det går ju sakta och segt. Ja, det var samma visa där. Ja, då får det vara. Så att då är 1D borta faktiskt. Men där vet jag att kanal 2 ligger på TuneIn så att jag kanske kan fixa tillbaka den där senare. För att kanal 2 finns på TuneIn och den sänder från Winamp också på D-datorn. Vi ska se här, jag ska ju starta upp 5C också. Det är väl kanal 2 som ligger på TuneIn och den sänder från Winamp D-datorn. Så att what am I gonna say when I find the center of my heart is a sub up to the brain. Så att ingen panik med kanal 1D för att vi har ju tvåan på TuneIn. Och kanal 1 fungerar normalt och den sänder från Winamp och den finns också på TuneIn. Jag skulle starta upp ja, jag skulle starta upp vad sa jag, 5C här. Vi ska väl lyssna här ifall det blir någonting på Radio Haninge här. Jag försöker få fram den här direkt adressen här. Ja, nu är det. Okej, nu har vi. Ja, det verkar bli klockan 16 här. Radio Haninge dragspelsprogram. Eftersom det är musik nu, Haninge toppen och vänta. Ja, vi har förlorat direktkanalen Mix 3X. Vi har förlorat kanal 1D. Men kanal 1 fungerar Winamp C-datorn och den ligger på TuneIn. Och kanal 2 sänder också Winamp D-datorn och den hörs på TuneIn, så att det är inte någon panik med det faktiskt, men jag kan ju jag försöker fixa tillbaka de här kanalerna vid ett annat tillfälle. För jag är ganska trött idag och så. Jag orkar inte och hinner inte med allt faktiskt. Jag är trött och så. Det. Men kanal 1 fungerar och den hörs ju på TuneIn, Winamp C-datorn och kanal 2. Kanal 2 fungerar och den sänder. Ja, från Winamp D-datorn och den hörs på TuneIn, så att det kan ju klara sig ett tag till, tycker jag faktiskt. Men jag ska väl försöka få igång, för att jag tror inte vi har någon direktkanal på TuneIn från C-datorn, så Edcast där kvar. Eftersom ja, direkt och mix är borta, och det var det som hördes på TuneIn, och då så tror jag inte att vi har någon direktkanal som hörs på TuneIn från Edcast C-datorn här. Så att jag ska försöka starta upp eller bygga upp nya kanaler som ersätter de här som har försvunnit med samma adress. Men det får bli lite senare. Vi har ju reservkanaler också på Radio Stream och Caster.fm, men det, vi bör ju ha några kanaler som hör TuneIn. Just nu har vi inte några direktkanaler från SE-datorn. Ja, det var samma krångel med 5C där, men det får vara. Ja, det är en slavsändare, så att säga. Den sänder ju samma. Winamp är ju 5. Ja, de sänder ju samma utbud, så att säga. De här är exakt samma. Ja, det ligger ju Ferbrar i Winamp. De sänder ju samma program. Det är bara en reserv. Men 5C är inte så viktig, och 1D är inte heller så viktig, för där har vi kanal 1 respektive kanal 2 som finns också på TuneIn där. Ja, det sänder ut samma program, så att säga. Så att det. Ja, slavsändare är ju inte, det servrar, men man kan ju knappt sätt säga. Så att vi har börjat att spela in också då. Radio Haninge. Jag ska se här eller höra kanske. Det ska bli dragspel här. Klockan 16-18. Radiohaninge.se. Men jag spelar in från direktkanalen. Eller direkt server. Adress. Än, det var väldigt vad det var tråkigt väder idag, och det har börjat blåsa upp någonting förskräckligt också här. Jag ser hur tre topparna åker fram och tillbaka i en hisklig fart där. Jag har direktsändning här. Jag tror det är Gärd och Gärda som har namnsdag. Säg namn och telefonnummer när du röstar, så har du chans att vinna en av de två program. Jo då, det blir dragspel här på radiohaninge.se 16-18 måndagar. Radiohaninge.se, och jag spelar in det programmet, heter Speldrage. Och vi har förlorat kanal 1D, 5C, direkt och mix har vi förlorat. De finns inte kvar. Radio. En väldig konstighet där ibland. Och så. Med serveradresser och krångel och krångel och krångel. Ja, det är inte alls roligt faktiskt. Det här är visserligen gratis, men det är inte roligt det där. Det innebär ju en massa elände här att hålla på och arbeta med det. Ja, det kom väl en svag sol idag, men det är ju bra kallt ute. Jag såg några tanter och så här. Så att det blev en del köttbullar och så idag. Det där sista var ju den där burken, ni vet, med, ni vet, köttbullar och brunsås. Och så får man ju göra med potatismosen själv. Det går rätt fort. Sen kan man ju ta en burk med vita, eller med fiskbullar och sås och så. vi har förlorat fyra kanaler så vitt jag känner till här. Det är inte roligt alls. Det är ett elände faktiskt. Dessa, detta krångel som är. Men vi skulle behöva få tillbaka någon eller två direktkanaler från Edcast C-datorn här som har försvunnit idag. Och nu spelar vi in Radio Haninge. Det är väl en svag sol också här i långsamt. Ja, en svag sol verkar blåa sig inte så. Jag kan ju inte se ut som vanligt. Men jag kollar väl ut från köket där förut. Ja, jag var lite norrut och så på en sväng. Och Vallaregatan tror jag. Vi får komma ut på Klostergatan och panta flaskor och burkar och sen lite skräp också plockar. Jag såg inga människor direkt norrut, men jag såg några katter som rör lite på sig. Ja, jag vinkade till en gubbe i ett fönster, men han ville ju inte vinka tillbaks. Han var någon sån här sur gubbe. Så tyvärr så krånglar det ibland på Listen to my radio där med. Man får ibland får man ändra serveradresser då. Ibland får man börja från början och fylla i olika uppgifter och så. Det är ju tidskrävande det där. Krångligt. Så mycket håller inte på och krånglar på. Ni vet my radio stream och caster.fm, där fungerar ju mer stabilt. Det är därför som det krånglar ibland och vi måste byta serveradresser och annonsera ut de här förskräckliga ändringarna hela tiden. Jobbigt verkligen. Tråkigt det där. Det finns ju betalkonton också, där har det säkert fungerar bättre kanske, men fyra kanaler vad jag vet är borta i alla fall, och vi skulle behöva en eller två kanaler som hörs via TuneIn också här, men å andra sidan så fungerar ju faktiskt våra kanaler på Listen to my radio och caster.fm. De fungerar också med mobil webbläsare, dock inte tror jag de här på My Radio Stream tror jag inte fungerar från mobilwebbläsare, för då blir det pyttesmått där. Och jag tror inte man kan förstora upp så att säga, och trycka på någon liten spelare så att säga. För det är ju så att vissa adresser och sånt är ju inte anpassade för mobiltelefoner så att säga. De är ju skapade långt innan det kom smart. Det måste ju gå via centrumledningen och hyresvärden, och det är väl där någonstans det sitter, att det inte händer någonting. Skulle man inte tappa fler kunder om man ändrade upp i tiden? Nej, det tror jag inte att man skulle göra, eftersom vi inte har några kunder nu, så tror jag inte man skulle tappa några. Men om man då skulle ändra öppettiderna, vad skulle du då se att man ändrar till? Jag skulle vilja att vi ändrar öppentiderna så vi har samma lika för alla butiker i stan. Som exempelvis Flanör och Åhléns och Rubinerna. Ja, Gävleborg. Jag har ju cyklat i Hofors och så. Men det var ju länge sedan det där. Ja, vad hette det nu igen? Jag har ju bilder där. Jag har cyklat i Hofors 2012. Sommaren 2012. Upp på Grevlarget där, 330. Lund hette det. Göklundsvägen, jag tog lite bilder. Ja, det var en fin vårdag i maj. Jag tror det var den 22 eller 23 maj 2012 så. Via promleden här till Medelhavet och Engelsfors. Och ut med sjön Edsken, Edskebruk och så in. In i själva Hofors kommun och så va. Vet du. Göklund där. Göklundsvägen och så. P3-skolan och så vidare. Så här sportanläggningar och så där. Hofors är ganska litet faktiskt. Så det märkliga är också att järnvägen går ju faktiskt ovanför själva Hofors. I Robertsfors heter det. Stambanan går ju. Själva Hofors ligger ju söder om järnvägen. Ja, järnvägsstationen heter ju Hofors. Och Robertsfors tillhör ju Hofors. Men järnvägen går ju faktiskt en bit utanför själva centralorten Hofors, om man säger så. Det var väl bussar emellan. Men det finns en järnväg faktiskt mellan Robertsfors, där Hofors järnvägsstation ligger, ner till själva bruksorten Hofors. För att Ovako har ju stålverk där i Hofors, plus andra industrier, så att det går så här industrispår med godståg där. Och Robertsfors tillhör ju Hofors, men själva centralorten ligger ju, ska vi säga, söder om stambanan där. Som går mellan Gävle och ja, den går ju mellan Gävle och Falun-Borlänge, men den delas ju faktiskt i Storvik. Järnvägen Gävle Falun-Borlänge, den delar sig i Storvik. Antingen så svänger den söderut mot Avesta eller norrut upp mot Ockelbo och så. Ska vi kanske lyssna på Radio Haninge här då? Vi låter. Ja, jag kommer strax. Ja, där hade vi den. How great thou art. Åh, store Gud. Med Roland Cedermark. Fantastiskt fin sång också att jag kör mot slutet. Vi ska höra på en norsk sextett var det, va? Hedemarks sextetten. En norsk CD. Vi ska höra på en melodi som heter Dugursnatten. Hedemarks sextetten med en melodi som heter Dugursnatten. Ja, är det norska så ska det vara norskt. Från Norge till Bohuslän är det ju inte så långt. Så lång väg. Men vi ska i alla fall höra på en melodi som heter Bohuslän. Och sångerskan är ju en av mina favoritsångerskor. En av medlemmarna i U-barna, Eva Jarnedal. Och så har den andra hälften i U-barna, Janne Magnarsson, är väl också med på ett hörn och spelar dragspel. Men vi ska höra på Eva Jarnedal när hon sjunger om just Bohuslän. En hem. Här brinner maden i sen sommarkväll. Här sliter vinden i tåg och grenar. Här slipar vattnet strandens stenar. Här skriar truten i morgontimman. Här dansar älvor i aftondimman. Här fylls ditt bröst av doft från tång. Här sjunger fåglar havets sång. Här svänger flickorna stolt på kjolen. Här blommar två gånger kaprifolen. Här splittar hemfiskan sina garn. Berättar sång. där splittar hen fiskan sina garn. Berätta sagan för barnbarns barn. Här svänger flickorna stolt på kjolen. Här blommar två gånger kaprifolen. I fantastiska öbarna. Alianne Magnarsson. Med av spåret på den här sedeln som heter Bohuslän. Ja, det är ju vår. Och nästa är lite väl tidigt. Förr eller sommer nog. Det är ju öken också. Nu är för något. Det är i alla fall jag ska höra på. En av jurymedlemmarna på Sommarlust var dragspelskungen. Han rådde nu Edvin att börja spela dansmusik. Jag har lyckats nå att nå mitt ideal. Och vad det sa om mina chanser, karriär och pengar, är det så? Varför då? Verkar som vi alla har fått plats i skolan. En barn och trott att det var så. För vi har platsen här i solen mot andra här på jorden. Jag ser mån, många mån. Utan jobb och utan hem, på mig själv någon mer. Jag saknar trygghet, ambition. Jag vill inte mer. För vi har platsen här i solen Det finns folk som säger att jag vunnit lyckan. Det finns det som säger sluta med det där. Men döm mig inte för min svaghet. Det enda jag har kvar, ge mig en chans. Dansbandsdags.se. Här skiljs våra vägar i livet. Den väg vi tillsammans fick gå. Jag tog aldrig någonting för givet. Min saknad känns smärtsam ändå. Du skänkte mig glädjen och skratten. I din värld fick jag komma in. Du var en lyssnande rösten i natten. Du gav mig den tid som var din. Du är för alltid en del av mig. Som korskärans ljus i natten. Jag tänder ett ljus som en hälsning till dig. Som en bro över mörka vatten. Så fjärran men ändå nära. En ängel ska bära min hälsning till dig. Du är alltid en del utav mig. Här skiljs våra vägar i livet. Men du lät mig tidigt förstå. Stjärnorna står det vi skrivet. Tillsammans för alltid ändå. När natten så stilla sig sänker. Finns tystnadens tomhet hos mig. Och lik den klaraste stjärnan som blänker. Så stark är min kärlek till dig. Som kornstjärnans ljus i natten. Jag tänder ett ljus som en hälsning till dig. Som en bro över mörka vatten. Du är för alltid en del utav mig. Så fjärran men ändå nära. En ängel ska bära min hälsning till dig. Du är alltid en. Du är för alltid en del utav mig. Så fjärran men ändå nära. En ängel ska bära min hälsning till dig. Du är alltid en del utav mig. Rosorna har vissnat och sommaren sagt farväl. Och själv går jag så vilsen och trasig i min själ. För plötsligt var den borta, den kärlek som vi känt. Och ingen kan förklara för oss vad som har hänt. Så ge oss åt tillbaka när livet var som bäst, när vackra drömmar drömdes och det var kärlek mest. När du fanns runt omkring mig och behövde du en vän, så fanns jag alltid hos dig, min vän, där är jag än. När mörk och kall i natten finns du i telefon. Du frågar mig så ofta, var kommer ångesten ifrån? Sen talar vi om livet och om vår existens. De säger att vi lever på någon slags licens. Så ge oss ord tillbaka när livet var som bäst, när vackra drömmar drömdes och det var kärlek mest. När du fanns runt omkring mig och behövde du en vän, så fanns jag alltid hos dig, min vän, hur jag än. Alla vackra sagor, de har ett lyckligt slut, och aldrig är det någon som till kylan röstas ut. Men kanske har du turen att vännerna är kvar, för jorden är en ensam plats för den som ingen har. Så ge oss ord tillbaka när livet var som bäst, när vackra drömmar drömdes och det var kärlek mest. När du fanns runt omkring mig och behövde du en vän, så fanns jag alltid hos dig, min vän, gör jag än. När man dansat färdigt ska man betala speleman. Även all vinst i livet vi önskar kanske änder han ändå. Ge oss ord tillbaka som det var gömdes här. Du fann kring mig och behöv en vän, så fanns jag alltid i min döja. La la la la la la la la la la la la. När du fanns runt omkring mig och behövde du en vän, så fanns det hos dig, min vän, jag är. Fanns mycket. Mest av allt jag älskar dig, målen förstår all längtan hjärtat är slå. Så kyss min kind, stjärnornas ljus är som vår kök, och min kära i nattens vind. Allt som jag har drömt, det är du. Allt som jag har sett har jag nu. Det ska jag ge dig för den kärlek du ger, kära mest av älskling. Vacker är du, en, och jag vet nu, du är min, ögonens ljus ger mig din kärlek. Håll mig nära, för alltid är jag din. Allt som jag har drömt har sökt har jag nu. ska jag ge dig för den kärlek du ger mig. Min kärt av allt, jag älskar dig. Aldrig mer får jag ge dig höra din röst. Aldrig mer kan någon som ger mig tröst. Gav bara löften som jag ej förstod. Nej, älskar du mig, aldrig kan jag tro. Första gången vi sågs, något underbart. Vi log mot varandra, allt stod så klart. Inledde planer om skap och ring. Du sa som ofta, vad tjänar det till? Aldrig får jag se dig, inte höra din röst. Aldrig mer kan jag finna som ger mig tröst. Av bara löften som jag förstod. Nej, älskar mig, aldrig mer jag tror. Nu jag här är, vet ej. Och framåt jag ser, kanske jag blir olycklig kär. Men då ska jag veta. Och frågan de hade var, vill du älska mig i oktober? Ja, kan man undra. Ja. Ja, den frågan får väl stå kvar i luften, ja, kanske. Vi får se, de kanske fått svar. Vi får väl höra på norrmännen här hur de har utvecklat det här. Vill du älska mig i oktober? Thank you. Ja, svaret på den här frågan får vi väl titta i november efter. Kanske. Ja. Eller också vänta till november. Vi fick inget svar. Nej. Jag sa, det lät så hurtigt så jag tänkte att om bröderna Tryck hade gjort den här, då hade de nog fått svar. Ja, det tror jag. Ja. Tror jag säkert. Ja, här var det i alla fall norskt. Nej, var det norskt jag förslår. Inte Göring, utan Gering. Ja. Hermann Gering. Och så, vad var det mer, sa du? Ja, så hette han ju så mycket som Torels Pedersen. Torelf Pedersen, ja. Norskt ska det vara. Ja. Ja. Men som sagt, svaret det får vi vänta med till november då. Mm. Du vill älska mig i oktober. Eller hur då? Men nu blir det svenskt. Nu blir det svenskt. Vad blir det då? Nu ska vi lyssna till vår kära visvän Ann-Britt Sjödin. Visa entusiasterna. Ja, hennes egen låt. Ja. Ja, hon har ju komponerat en hel del. Ja. Själv. Ja, jag kommer ihåg, hon kom och så sa hon så här, jag skriver en visa så spelar hon den, alltså melodin då. Lät så väldigt fint och så där. Och sen så efter en stund så tittar man så här, ja men den där har ju Don Andersson redan skrivit. Så kan det vara ja. Ibland, att man kommer farligt nära någon redan uppfunnit. Ja, mm. Jo. Men det är, i och för sig är det inte så underligt, för det finns ju egentligen inte så många toner att jag laborerar med. Nej, det är sant. Oftast är det så att om man tycker att man har skrivit något väldigt fint så beror det kanske på att man känner igen det från annat. Ja. Och så inspirerar. Jo, men det är så, man inspireras av andras musik också. Det är ja. Ofta så med både du och jag, vi hänger upp oss på några melodier. Ja, det du, är min andra. Sin du. Ja. Ja, just det. Men det är så. Ja. Mm, mm, mm. Ja. Det Tobbe Jöglöv, du vet vem det är. Ja, en trevlig gosse. Ja. Han har skrivit en visa som handlar om hur han sitter där på sin kammare och skriver en visa. Och ju mer han håller på och skriver och mer kommer han underfund att det är Kalle Scheven eller någonting sånt där som han håller på med. Ja. Så det är sådär. Det är svårt det där. Ja, Tobbe, ja, det är han med finska båtresorna. Båtresorna, ja, just det. Och likaså midsommarfirandet ja, också. Ja, han har skrivit många fina. Ja. Han håller ju faktiskt på att skriva nya låtar. Så vi ska se till att få med honom i mitt kommande visprogram. Nu, för han har ju jobbat intensivt med att hela tiden skriva nya låtar. Ja. Ja, han har varit nere på visskolan i Kungälv bland annat och går ditt kurs och sånt där. Ja, så att han är duktig. Ja, mycket, mycket. Så det finns mycket att vänta från honom. Men nu väntar vi ifrån, nu ska vi vänta på Ann-Britt. Ja, nu ska vi höra på Ann-Britt Sjödin Eriksson. Ja. När hon ska få spela sin egen vals. Och hon har ju lite hjälp av visentusiasterna också som ackompanjerar. Ja, och Bruno är ju med här på dragspelet. Och Loa på gitarr. Ja då. Och Bosse Svartling på bas. Ja. Ja, så det kan bli. Men i första hand är det ju Ann-Britt Sjödin Eriksson som spelar fiol i sin egen vals, brudvals från Äggvina. Thank you. visentusiasterna med Ann-Britt Sjödin Eriksson i spetsen med sin fiol och sin egen vals, brudvals från Äggvena. Ja, Ruloa, imorgon är det våra visor. Ja, det är det. Som vanligt. Som vanligt, precis. Oavsett vad de inbillar sig för övrigt i denna förvirrade värld. Ja. Vi har lite våra visor imorgon då. Tänkte jag ägna den åt, som lite du idag också, lite åt våren faktiskt. Jag tänkte jag ska bjuda på lite vårvisor. Ja, det har ju varit vårdagjämning så det passar väl, tycker jag. Mm. Ja, härligt med vår och hoppas att den håller i sig länge så att det blir, men den brukar gå över i sommar på en gång. Kommer du ihåg när jag var liten? Har du varit, mycket mindre än idag. Har du varit liten? Ja. Under våren, alltså i mars, april. När vi är uppe i Medelpadden. Ja. Där jag bodde ända till jag blev... Till du blev lite större? Drygt 15 år i alla fall. Ja. Nej, men på vårvintern i bäckarna när det pålade i dikerna och snön låg kvar och tussilagan tittade fram. Då var det vår i alla fall, men nu blir det nästan sommar på en gång. Mm. Vi har inte haft någon snö som kan smälta bort här. Eller? Nej. Därför är det så. Inget dropp från taket. Nej. Däremot så droppar det från andra håll. Från näsan eller vadå? Ja. På somliga. Ja, lite... Ja. Snor. Ja, det är som det är. Det är bara att gilla läget och göra det bästa av det. Det är ett dragspelsprogram just nu i Radio Haninge direkt 98.5. Ansvarig utgivare är ju naturligtvis Christer Olenmo. Radio Haninge direkt. Lars Åke sitter troget kvar och har laddat någonting. Ja, precis. Och det är lite spännande det här, för det här är egentligen, om jag har förstått det rätt, så lär det vara en live-upptagning från någon av våra visprogram, Visor på kvällskvisten. Sen 2010 tror jag någonting som jag verkar vara inspelad ifrån. Är det Lars Åke som ska sjunga? Ja, du säger ju det på din lista att det är så. Jag kan inte se någon innehållsförteckning på den här skivan, utan det är nog en live-upptagning. Så vi har väl hoppas att vi har tagit fram rätt spår här. Och är det det, då kan det vara jag. Kan det vara jag som sjunger. Ja. Tänkte jag när du säger så, kan det vara jag. Det påminner om en annan låt. Jaha. Som du brukar kanske, sjunga. Ja, just det. Kanske det är jag. Rent av jag. Ja. Ja, den kan gulma melodin. Ja, precis. Ja. Men den är inte som du... Nej, den är inte. Om det är det jag tror, det så är det här en gammal visa som min morfar sjöng. Handlar om lösmanicken. Ja, precis. Vad det kan vara med något. Ja, ni får väl lyssna. Ja. Och tjofaller och så roligt det var, det kan ni er aldrig tänka. För när jag gick ut på stan häromdagen, jag träffade en gammal änka. Och just som jag henne skulle gå förbi, så bums ut i armen min hög och i. Det var efter stora vägen, jag blev lite smått förlägen. Så frågade hon mig om jag ville vara snäll och hem på hennes rum där hjälpa. För över det var och sent på kväll och lätt för att kunna häcka. Synder om dig om du ska ramla kull, ja, så tänkte jag när inte du är full. Mot hemmet vi båda strätta, nu vill jag för er berätta. Följ med mig in, hon sa, du en redig karl, men mig förstås så fick hon truga. För jag har varit blyg i alla mina dagar, bland gossar kan det inte duga. Men hur vi på nyckeln vände och vred, så kom vi la in och där fick jag se att människa var rent fördärva, ja hon var ju sönderkärva. Först ut i munnen bomme, hon tog på den, hängde fyra tänder. Och ögat tog ut det uven, det drog, det går som när man ser länder. Och som hon behövde det av, det löfte hon bort, hon flitskall i var. Jag börjar få ont i buken när hon släppte ner peruken. Och armen som hon på vänster sida och loss från kroppen. Så ovnar det inte, nu fast mycket kvar. Jag benar förstås och knöppen. Men bäst som det var så sparka och te. Och ut på golvet flög ben ut av trä. Jag börjar få ont där inne. Jag trodde jag skulle svimna. Nu är jag glad att hemma jag är från flickan som är så trugen. För när jag i dörren vände mig om, ja då höll hon ut i sitt huvud. Ja, nog var hon var lös med löse manik, men inte vet jag om hon lös huvud fick. Men det kan jag ej besanna, så länge vågar jag ena. Ja, där fick vi höra på Lars-Åke Andersson i hög person. Egen hög person. Egen hög person. Ja, precis. Sen ser man. Det där var en sån där visa som jag har fått från min morfar via min morbror. Och det var en sån där visa som min mamma sa att såna där visor sjöng man bara i väldigt slutna sällskap. Ja, ja. Lustigheter. Ja, det där. Jag har faktiskt inte hört den där varianten från annat håll heller, så det är ganska roligt. Jag vet inte vem som har skrivit den. Det visste inte min morbror heller. Men man skulle väl nästan kunna härleda det till någon av bondkomikerna från förr i världen. Ja, precis. Det skulle man kunna tänka sig. Men ja, ja. Det går inte att googla på heller. Nej, jag tror inte det. Man kan söka på Svenskt visarkiv. De brukar ha mycket information om gamla visor. Det kan det vara. Men jag nöjer mig med att veta att den är upptecknad av min morfar. Ja. Det får räcka med det. Ja, det får räcka med det. Nu ska vi ut och åka tåg. Ska vi ta tåget nu till innan det blir dags för reklam. Lite sponsorer. Ja. Ut och åka tåg med Flying Scotsman. Thank you. Välkomna alla nya och gamla kunder till Västerhaninge centrum. Här hittar du det mesta du behöver. VH centrum i naturnära miljö, nära bussar, pendeltåg och 3 timmars fri parkering. Hej! Har du ett företag som ligger i framkant eller vill göra det? Då ska du höras i vår lokala etermedia. Radio Haninge direkt, 98,5. Låt folk över hela världen veta vad ditt företag kan och gör. Radio Haninge direkt, 98,5. Hörs även på nätet. Radiohaninge.se. Eller till exempel appen TuneIn Radio. Ring oss 070 762 9000. Eller mejla christer@radiohaninge.se. Bli medlem i Radio Haninge direkt. 250 kronor om året som stödjande medlem. Eller ge en gåva till Radio Haninge direkt. Använd vårt plusgiro eller swish. Plusgiro 401-86-27-2. 401-86-27-2. Eller swish 123-569-1365. 123-569-1365. Vi behöver ditt stöd för att finnas kvar som lokal radio i Haninge. Färdig! Radio Haninge direkt, FM 98.5. Programmet presenteras i samarbete med J-bil, bilglädje hela vägen. Väsby, Täby, Vällingby och Haninge, Vändersvägen 49. Trähuset i Tyresö AB, Grönlundsvägen 3 i Sorunda. Handens pizzeria, Midgårdsvägen 16 i Handen. Öppet alla dagar 12-21. 08-777-1820. Speedy Bilservice. Snabb service och reparation medan du väntar. Anläggarvägen 13 i Handen. FM 98.5, Radio Haninge direkt. Jag vet vad finns en stor. Och innan klockan Save the last dance for me. Eller spara sista dansen. Med undertecknad. Och så hade min lille släkting från Saltsjöbaden på trummor, Sven Sköld, är att förväxla med komponisten, den store Sven Sköld. Ja, Sven, min lilla släkting är ju stor också i och för sig. Ja, det finns två stora sköldar. Som Sköld betraktat. Ja, som Sköld betraktat. Det är bra att vara lite stor. Ja. Ja. Grunden gjorde vi på under en bingo-underhållning på Arena på Hornsgatan. För många, många år sedan. Mm. Men dragspelspåläggningen är gjord många, många år senare. Jaha. I Västerhaninge där vi bodde. På Ringvägen. Mm, kommer jag ihåg. På Ringvägen. Jag hälsade på dig där då. Ja, Ringvägen 43 högst upp. Mm. Det var då det. Nej, jag gjorde många sådana här påläggningar på gamla inspelningar. Det är roligt sånt där att hålla på och trixa och fumla till det. fumla till det. Kusin Fumla. Ja. Mm. Från Humlegården. Ja, så det kan bli. Nu ska vi höra på lite norskt bara för det. Mm. Med Gudny Dahlén. Men hon har larvat sig över till Värmland. Tedans med Karlstadtöse då. Tedans? Tedans. Jaha. Kanske var tedans också, man vet aldrig. Man vet aldrig. Det är inte sån här som jazzkossa som dricker te 5 o'clock på Royal. Nej. Nej. Om det är tedans eller tedans. Tedans med Karlstadtöse då. Så det kan bli. När det är tedans med Karlstadtöse då. Eller tedans. Då blir det så. Gudny Dahlén var i alla fall som spelar. Var har vi hamnat någonstans i... Jo, det är speldrag då. Ja, det är speldrag och vi är snart inne på vändottan. Ja. Kan vi säga. Ja. Ja, det där vet inte lyssnarna, men vi har... Vi kör samma bunt som vi vänder på. Ja. Ja. Det finns ju så många spår på varje platta. Ja, det gör det. Ja, man kan ju faktiskt ha spela. Man skulle kunna vända på plattorna säkert 10 gånger eller något sånt där. Ja. Om man skulle vilja, men det vill vi inte. Nej, nej. Vi vänder en gång. Det räcker. Men vi har inte vänt ännu. Nej, det här är sista låten på första vändan. Och det är, vad heter de så här? Smedsbäljarna. Smedbäljarna, ja. Från Eskilstuna. Eskilstuna, ja just det. Raddemarsesmedierna ligger där, ja. Ja. Ja. Tänk, min hustru har en liten, heter det, en halskedja med en litet, litet så mycket som är i form av en runsten. Och det köpte hon i Eskilstuna när vi bodde där anno 1960, vad kan det ha varit? 1960 någon gång. 67 tror jag. Ja. Vi gifte oss 66, ja, just det, 67 ja. Måste det ha varit. 1967? Ja, och den har fortfarande på sig. Då var jag ute och turnerade med Mats Olin. Jaha. Ja, just det. Då trodde på sommaren. Ja, jag tror på sommaren. Ja, hur många folkparker var ni runt med er med den? Ja, det var ju Stickan Andersson som satt i jobben. Va? Så att ja, det var ganska många. En hel hög med parker. Jag kan tänka mig det. Och ställen. Ja. Ja, han tog ju alla chanser att dra in så mycket pengar som möjligt. Jo, men det är klart det. Man ska nyttja när en sak är populär. Ja, visst. Och mitt i sommaren där, jag tror det var i juli. Ja. Då vi var på väg till Västerås i parken där. Då hade Mats Olin gått upp som etta på Svensktoppen. Ja. Det var ju så mycket folk så det gick inte komma in i parken nästan. Nej. Ja, det här är roliga minnen. Mm. Från 1967. Ja, men det här är inte Jag tror på sommaren vi ska lyssna på nu. Nej, nej. Nu är det något helt annat. Nu är det bara vår. Nu är det vår. Nej, men det här är väl... nej, just det. Vi har inte vänt ännu. Nej. Vad är det vi ska höra på nu då? Ja, den heter Lillette, vad jag förstår. Men är det, låter det nästan ja, det är, lite franskt. Ja, vi pratar ju om Smedbergarna. Ja. Det är jag som inte kommer ihåg något. Nej, det är lite Smedbergarna från Eskilstuna. Ja. Och så blir det lite sång också. Det är en gammal standard foxtrot, kan man väl säga. Jaha. Så ni som kommer ihåg den får gärna sjunga med. Fast det hör ju inte vi. Nej. Får man inte sjunga med om man inte kommer ihåg den? Får sjunga som ni vill. Lillet. Ja. Vi lyssnar på Smedbäljarna. Lillet, min älskade Lillet, kom tillbaks till mig, så ska jag säga dig att jag idag av jättesorg är svag. Att mitt hjärta lätt för dig slår till reträtt. Att dina ögon är som skyns och blå en vår. Din kyss jag tror, du förstår. Till himlen varje gång en tripp jag får. Lillet, vi båda ska bli ett. Så säg inte nej, när kom tillbaks till mig. Min älskade lille, kom tillbaks till mig, så ska jag säga dig att jag idag av kärlekssorg är svag. Att mitt hjärta lätt för dig slår till reträtt. Att dina ögon är som skyn så blå en vår. Din kyss jag tror, du förstår. Till himlen varje gång en tripp jag får. Lillet, vi båda ska bli ett. Så säg inte nej, när kom tillbaks till mig. så säg inte nej, nej, kom tillbaks till mig. Där fick vi höra på Smedbäljarna från Eskilstuna som sjöng lite grann från förr i världen, den gamla standardlåten Lilett. Hoppas att ni sjöng med. Vi hör ju inte det ända hit förstås, men det är fördelen med att man sitter och lyssnar att man kan sjunga med. Och alla kan ju sjunga, det låter lite olika bara. Man spelar ju lite olika också. Och dansar väl kanske lite olika också. Det beror alldeles på vad man spelar för något. Eller vad tycker du, Loa? Ja, men det är väl bra om man dansar någonting som går i samma takt som det man spelar. Ja, fast det blir lite svårt i den här, tror jag. Ja, ändå. Det kommer bli lite marigt, tror jag. Ja. Ja. Ja, ja. Ni får dansa som ni vill. Huvudsaken är att vi hör på Eskil Columbus och grabbarna i Hambo om bakfoten. Eskil Columbus och grabbarna i Hambo om bakfoten. Ja, så där kan det bli. Det gick väl kanske att dansa efter det också. Huvudsaken är att man rör på sig, som någon sa. Vi ska höra på en melodi från Roland Cedermarks andliga CD-skiva. Nu ska han få sjunga också, Roland. Roland Cedermark spelar och sjunger. Jag ska gå igenom tysta skyar. Jag ska gå genom tysta skyar. genom hav av stjärnors ljus och vandra i vita nätter tills jag funnit min faders hus. Jag ska klappa sakta på porten där ingen mer går ut, och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut. Jag ska gå genom tysta skyar, genom hav av stjärnors ljus och vandra i vita nätter tills jag funnit min faders hus. Jag ska klappa sakta där ingen mer går ut, och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjöng. Sakta på porten där ingen mer går ut, och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut. Jag ska sjunga glädje som jag aldrig sjöng. Här är första spår, Roland Cederman. Andliga skiva. Jag ska gå där skivar. Och det var Roland Cedermark själv som spelade. Vi ska höra skiva. Ulvet. Gonna free. Take a look at yourself and the maker. I'm Eric Rivers from Heat, and you are listening to B-Rock Radio, House of Melodic Rock. the me, and you know a woman's eye, and you see something I never see. Me, morning, the day I'm Lyssna på TuneIn Radio, sök på Sverigekanalen tunein.com. Lyssna på TuneIn Radio, sök på Sverigekanalen tunein.com. Yeah. never saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Thank you. From CBC News, The World This Hour, I'm Marian Warnicka. The Prime Minister is renewing his warning to Canadians. Listening is your duty, and staying home is your way to serve. Speaking in an address to the nation in the last hour, Justin Trudeau says the federal government is launching an ad campaign to educate Canadians on the need for social and physical distancing. Trudeau says it is the single most effective way of stemming the spread of COVID-19 and must be practiced by every Canadian. He also announced Canada's farmers will have access to an additional $5 billion in loans to keep operating. Starting today, farmers and producers can apply through Farm Credit Canada for the support they need to keep food growing and get it onto our tables. Trudeau also says Ottawa will spend $192 million to help with the development and production of a vaccine against the coronavirus. It seems more likely than ever that the COVID-19 pandemic will push back the Summer Olympic Games in Tokyo. The International Olympic Committee has announced they're considering a postponement and they're sending out letters to athletes. All of this after Canadian officials announced they would not send Canadian competitors unless the Games were postponed by a year. Angela King reports. The Canadian Olympic Committee announced Team Canada will not be going to Tokyo unless the Games are delayed. In a statement, the COC said given the COVID-19 outbreak, it's not safe for anyone if athletes keep training. It's calling on the International Olympic Committee and the World Health Organization to postpone the Games for 1 year. The announcement came hours after the IOC said it's going to take more time to decide whether to postpone. That decision should be made within a month. The IOC said canceling the Games is not on the table. As of now, the Summer Games are still set to run July 24th to August 9th. Angelina King, CBC News, Toronto. Ontario is reporting its largest one-day jump in COVID-19 cases, 78. That brings the provincial total to 503. There have been 8 deaths. Since yesterday, almost 2,000 people have tested negative, while more than 8,000 are still awaiting their test results. Ontario and Alberta are set to reopen some childcare centers to help healthcare and frontline workers during the COVID-19 pandemic. The CBC's Zara Premji has that story. In the midst of the COVID-19 outbreak, officials in both provinces have reevaluated the temporary closure of licensed childcare centers. Both provinces have agreed to start opening daycares for frontline workers this week. Alberta's Children's Services says it's working with childcare providers to open up to 15,000 spaces. Ontario's Education Minister Stephen Lecce says he has similar plans. It'll depend on how many first responders subscribe to this and would like to utilize it, but we'll have capacity for tens of thousands of childcare spaces, upwards of 50,000. The idea is aimed at giving frontline workers the peace of mind to go to work. But Edmonton nurse Tammy Dimitrik says she's still hesitant taking the government up on its offer. Thinking about dropping your kids at a daycare, I really do feel like that's increasing the risk to them too. So it's hard to reconcile. Changes in both provinces will come into effect this week. Zara Premji, CBC News, Edmonton. And we keep seeing stories of people showing kindness and unity in these difficult times. And last night, a very Canadian concert became another one of those stories. Come over to the window, my little darling. Montreal chanteuse Martha Wainwright on her balcony last night, singing Leonard Cohen. The free online show was part of a larger event inviting everyone to sing along. Some kind of gypsy boy. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. That is your World This Hour for CBC News. I'm Marianne Warnicka. Well, you know. From the Sky News Centre at 5, former Scottish First Minister Alex Salmond has been acquitted of a series of sexual offences, including one of attempted rape. A jury at the High Court in Edinburgh decided he was not guilty of 12 charges and returned a not proven verdict on an accusation of sexual assault with intent to rape. He'd claimed the charges were deliberate fabrications for a political purpose and gave his reaction outside. Just over a year ago, when we finished the civil action and judicial review, I said I had great faith in the court system of Scotland. That faith has been much reinforced today. Another 46 people in England who tested positive for coronavirus have died, taking the total to 303. It's also been confirmed there have been another four deaths in Wales and the same number in Scotland. Britain could be placed in lockdown to force people into self-isolation after appeals to stay indoors were ignored by some over the weekend. The Health Secretary says the government is willing to take more action if needed to stop coronavirus from spreading. Matt Hancock also says extra testing kits for COVID-19 are being bought from both UK and overseas manufacturers. I want to get to a point where anybody who wants to get tested can get tested. At the moment, we're having to reserve the tests that we've got for patients, especially in intensive care, so that they can be properly treated according to whether or not they have coronavirus. O2 and Next have become the latest firms to announce they're closing their stores. Meanwhile, the average spend per supermarket trip has risen 60. Tankar är du alltid hos mig, fast milen är många och jag är långt bort från dig. Vart jag än reser leder vägen till dig. Att du finns betyder allt för mig. Där finns all kärlek som mitt jag har. Timmar som jag, du som får. När jag tar och mitt hjärta kött, jag rör, du ser och blir lugn. Och dagar av ett vansen tar så kärleken. Du får mig att längta hem till din famn. Mitt dag var timma utan dig om en evighet. Den som mig längtar hem. Du får längta hem. Hem där fick som mitt hjärta. Var utan dig om en evighet. Den får längta. Jag skum dra algar för dem ut. Jag rövar mingar från och sväva ut. Jag ska plocka stenar för vandeln till guld. Genom eld och genom vatten för dina öl. Med ditt vinn, säg aller mig kär. Du ska vila som en fågel i min hand. Där varje flod rinner ut. Låt oss gå där inga andra gått förut. Jag vill fånga alla drömmar för att skänka dem till dig. Jag vill lyssna ditt hjärta när du ligger trygg i. Jag vill ge dig kärlekstecken, ge dig silver, ge dig guld. Genom eld och genom vatten, för dina blåa ögons skull. Följ med ditt vindarna bär, säg att du håller mig kär. Du ska vila som en fågel i min hand. Följ med till vägarnas slut, där varje flod rinner ut. Låt oss gå där inga gått förut. Stenla geten flyons för guld. Det är kraven sannan värld. När vi möts ibland ett eget land, såt en bit på vår färd. Nötterna med dig, ljusa stunder, bara du och jag. När du sover tyst, jag skäl en kyss. Och sen går jag när natten blir dag. Gryningen kommer och luften känns klar. Stannar och vänder mig om. Där går min längtan och allt jag vill ha. Snart ska vi ses än en gång. Nätterna med dig, Vintergatans stjärnor tänds för oss. När vi har varann blir drömmen sann. Du är ljuset i natten, min vän. Vintergatans stjärnor tänds för oss igen. När vi har varann blir drömmen sann. Du är ljuset i natten, min vän. När vi har varann blir drömmen sann. Du är ljuset i natten. För folket här i trakten har växt upp med spel och dans. De lär sig hålla takten, det tar varenda chans. Att få en stund av nöje här i vardagslivets grå. Du längtar till lördagen och den glädje det ska få. Sommardansen går ut i byarna, man får glans i blicken och styrka i sin arm. Lätta fötter spring där det sedan middag kring med sin käresta så tätt in till sin barm. Sommardansen går, hör ett tunnel där det når in i hjärtat och ger en melodi. Sommarspasen när dagarna blir grå som en blomsterkorg med sommarminnen i. Sen skiljs man åt i grinden då när solen stiger klar. Och där på logens tiljor en sliten skar. Men ängarna är gröna, marren och ända innen bör man en gång. Sommardansen går ut i byn, glans i blicken och styrka i sin arm. Ta full när det sedan vibrar kring med sin käresta så tätt in till sin barm. Sommardansen går, hör ett tumme när det når in i hjärtat och ger. Ja, vi har ägnat mycket tid åt att fixa till en sak här. När det gäller direktkanalen här, eller Sverigekanalen direkt, så har det skett ändringar. Dels av subdomänen och dels av serveradressen. Det var krångligt, men jag har fått ordning. Jag kommer under veckan här att tune in så att vi får igång sen till Sverigekt. Som nas på TuneIn. Men det är jobbigt det här och jag orkar inte mer och vi har förlorat kanal 1D och med 3X är borta och 5C funkar inte. Men Sverigekanalen direkt är igång, dock inte på TuneIn, men jag kommer att kontakta dem under veckan här som broadcaster. Där kan jag säga att subdomänen är nu ändrad och det kan ni se om ni besöker dalakanalen.webnode.se. dalakanalen.webnode.se. dalakanalen.webnode.se högst upp, då ser ni det där. Annars är det då direkt 1 med siffran 1.radio. 1, 2, 3, 4, 5.com. Och där kan ni också se den nya serveradressen på adressen nyhetermedia.chatango.com. nyhetermedia.chatango.com. Så kan ni se länkar där till direkt 1.radio12345.com och till höger så har vi serveradressen. Den är alltså åter igång med en ny subdomän och ny serveradress. Den fungerar alltså inte på TuneIn. Men det kommer jag att ordna här under veckan som kommer. Så att jag ber att få återkomma senare under veckan. Det var jobbigt det här och både kanal 1 fungerar ju fortfarande och så. Men det blir lite krångel ibland med Listen to My Radio tyvärr på de här gratiskontorna. Men när det gäller TuneIn där så kontaktar de under veckan när jag ser att det fungerar. Och också till Live on Radio. I kväll, den här kommande veckan, ändringen av den. Vi har ju fler i Sverige. Den ska ju in Line Radio. Kontakta dem kan här och anmäla ändringen och sen får jag väl återkomma att det fungerar, för det orkar jag inte med ikväll. Lite besvärligt det här faktiskt. Ja, väl direktkanalen är också in online om det blir till. Kontakta dem också här, men det orkar jag alltså inte med under veckan här. Eller ikväll veckan så kontaktar jag alltså TuneIn och Live Online, dock in. Ikrat in Radio Haninge här. Från C-datorn och speldrag på timmar med dragspel. Måndagar 16-18 normalt sett i alla fall på radiohaninge.se. Och jag kan sen under veckan här med att kontakta TuneIn och Live Online Radio. Det har blivit en ändring alltså. av serveradressen där. För direktkanalen. Server, eller subdomänen alltså, är ändrad adressen och serveradressen också. Men det orkar jag alls. Men under veckan ska jag kontakta TuneIn och Live Online Radio, men inte ikväll. Det blir för mycket och det tog tid att få ordning på det hela och få igång den här direktkanalen igen. Men genom det här stenhårt kommer fortsätta driva på att det ska bli bättre tillstånd i landet. Och jag tror att han kommer att ge friare händer, speciellt efter det här terrordådet som skedde häromdagen, till polisen att faktiskt vara hårdare mot islamisterna. För nu kan inte EU sitta och säga, nej, ni kan inte hålla på så och köra något sådär hot ungefär de gör mot Ungern eller Polen eller Tjeckien eller någonting annat. Mm. Utan jag tror verkligen att det kommer att kunna inspirera fler länder också, fler länders befolkning, och säga, fan, det har ju gått skitbra ju. Ni sa att det skulle gå åt pipan. Ja. Nej, men jag tänker så här, varför ska vi vilja ha kvar några som inte vill vara kvar? Vad är det för produktivt i det? Ja. Och det här med att allting ska ju handla om fred och frihandel, och så säger man så här, om inte ni är med, då ska vi straffa er. Ja. Då är det inget fredsprojekt. Nej, men det är ju som en taskig skilsmässa. Ja, visst. Så här, vi passar inte ihop, vi går vidare. Exakt. Nej, jag ska hämnas på dig resten av ditt liv för att du inte vill vara med mig. Ja, och sen tänker jag så här, vadå, Storbritannien? Senast jag kollade är ju engelska världens viktigaste språk. Ja. Det är en liten fördel då, komparativt. Ja, men kan man säga. Och det bor ändå 60 miljoner människor där, eller dylikt. Förmodligen ännu fler om man räknar in hela Storbritannien. Just det. Och ja, då, liksom, Australien, USA, Japan, Sydkorea, Indien. Jag tror att det går att överleva. Det är bara en magkänsla jag har. Och spelar det någon roll om champagnen stiger i pris? Alltså, ja. Vad är friheten värd någonstans? Ja. Vad är värd att vi kan fatta självständiga beslut? Ja. Det är något som är det. Er du min ven? Jeg ved godt, jeg siger det igen og igen. Du svajer lidt i en sommervind, når du og jeg danser sammen kin mod kin. Jeg tror på lykke, jeg tror på kærlighed, et liv fyldt med værdighed, for lykken er lige med sommer og sol, en stor buket af havens vind. Jeg føler sammen med dig, den minder mig om den glade barndomsleg. I en tid när mycket står och svajar, samhället och handeln och arbeten och framförallt kanske hälsan, så står Svegot och det fria Sverige är mycket stadigt. Med mig idag har jag Daniel Peter Göran Frändelöven, mycket stabil man. Magnus Söderman. Du ska inte säga någonting ännu, Magnus. Vi ska såklart göra vår corona-uppdatering. Vi ska också titta på om det inte kan vara så fantastiskt att denna förhatliga globalism nu kanske äntligen börjar dö ut i spåren av coronaviruset. Och Magnus Söderman ska berätta lite om svarta döden. Hur betedde sig folk då? Och kan vi se någon likhet med hur folk beter sig idag? God morgon Sverige, det är dags att vakna. Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kön. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser. God morgon. Magnus, ja, var det Söderman, ja. Här sitter du. Här sitter jag och vill börja morgonen med att säga Hell Tegnell. Hell Tegnell, ja. Du tycker det är riktigt. Det. Jag ska lägga en beställning på en t-shirt jag såg dök upp här i DFS-butiken. Där vi stödjer denna statsepidemiolog. På tal om stabil. Det ligger väldigt bra i munnen alltså, Hell Tegnell. Jag tyckte att statsepidemiolog ligger bra i munnen däremot. Fantastiskt att ha den tjänsten. Jag såg honom igår på tv och fylldes av lugn. Det är sådär när man intalar sig en sak länge så blir det nästan så. Så att jag satt där och bara, ja men Tegnell, du har koll på det här. Hell Tegnell. Ja. Mm. Inga glasögon har den igår notera. Nej, han har börjat fräscha till sig lite. Precis, så här. Blivit han lite kändis här nu. Stylat. Ja, du Magnus, jag tycker vi börjar med den dagliga frågan som vi alla ställer oss. Jag har formulerat den så här: går vi under eller klarar vi oss fint? Och då får du inte välja, det finns ju inga gråzoner här va? Mm. Det är bara de här två sakerna. Går vi under, klarar vi oss fint? Nej, vi går inte under, vi klarar oss fint. Ja. Om jag måste välja. Så det är väldigt, väldigt slut, rakt på. Liksom. Slut på. Du, ska vi börja kanske med talet igår då, Stefan Löfvens tal. Ja, det kan vi göra. Det blev ju